Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Markedet tog sig i går en pause for tolkrigen mellem USA og Kina og skubbede aktieindeksene i plus. Hvordan jeg skal skubbe rundt med dagens to gæster, Lav Svendsen og Lars Persson, det kan du være med til at bestemme. Det er fredag. Det betyder, at vi åbner vores telefoner, hvis du har nogen spørgsmål relateret til aktiemarkedet eller kommentar til, hvad der foregår i det hele taget. Så er telefonnummer hen til 20 24 7 24 7. Lav Svendsen og Lars Persson er klar til at tage imod dig på 20 24 7 24 7. Godmorgen og velkommen til de herrer. Godmorgen. Et tweet for hr. Donald Trump i forgårs, tror jeg det var, hvor der blev sagt, der er ikke nogen handelskrig med Kina, eller vi er ikke i handelskrig med Kina. Det tog markedet for gode varer, og så var vi i plus, og pludselig kunne vi koncentrere os om den kommende regnskabssæson. Så er der meldt ud igen nu her for hr. Trump, at vi måske får en yderligere 12 på kinesiske varer, for jeg ved ikke, hvor 100 millioner eller meget det nu er. Hvordan reagerer markedet på det til morgen? Ja, så er vi da ned og bakke igen. Det kan vi da godt afsløre lynhurtigt. Så er vi det grin med skala. Ja, det er det. Så er vi da alle sammen til grin. Der er måske lige BO, som er lidt på plussiden. Og så er det... Og hvorfor er BO det? Ja, men det er jo, fordi de er kommet med regnskab, og det går bedre. Det er Play, der ligesom trækker hele læsset og en bedre indtjening og fremgang i Kina, faktisk. Hvis man kigger på tallene, hvor de... har fordelingen lokalt eller nationalt eller geografisk, så er det Kina, der faktisk rykker pænt, selvom det er jo stadigvæk... Nå, det stod vel altså det til lidt i går, da vi talte om Kina. Nej, men det var jo det, men det er jo det, jeg så gik hjem og funderede lidt over, efter jeg havde talt med Peter Lundgren der, at de var ikke vilde med de store fjernsyn, men de her små frække plating, det er måske mere det, der kan komme ind og stå i kinesernes hjem. Og hvis de ikke er så dyre, og kineserne ikke gør så meget ud af deres hjem, som det, som nærmest kunne høre på Peter Lundgren, han nævnte, at man skulle næsten tro, det var løgn nogle gange, når man kom ind i kinesiske hjem. Men i hvert fald, så kan det godt være, at man lige køber sig en feature, som man kan sådan vise frem til naboen eller vennen, eller hvem man nu er med hjemme, og sige, skal du se her, nu har jeg købt det her stykke software, hvad det vil sige, et stykke ting, som der står kan på. Kan du sige det på kinesisk? Det tror jeg ikke rigtigt. Så sådan lidt. Men så, BO. Ja, BO, det ser bedre ud, og der er også positiv stemning i deres... Men det er ikke første kvartal, vi har mere at gøre her, vel? Er det ikke lidt for skudt? Nej, det er anden kvartal. Ja, så, så. Det kunne jeg altid lave, der hedder BO Playboy. Det kunne være, det kunne... Har vi ikke haft Playboy? Nå. Altså, det var Hugh Hefner, det var... Ja. Jeg vil gerne have det igen. Nå. Høre på også, ja, jo. Nå, spøg til side. BO er altså ude med tal for andet kvartal. Investorerne tager godt imod det. Hvad skal det ellers i dag, Lars Persson? Jamen, så var det jo egentlig, at TDC ikke kom... dem, der gerne ville det her konsortium, der vil købe TDC, de ikke kom helt i mål, så... Så de fik kun 88%, så det der UBS, de lå alligevel og drillede dem til sidst med deres ejerandel, eller sammen med andre, så vi får stadigvæk TDC på børsen. Og så er jo mit store spørgsmål, det er, at nu fik vi jo ikke noget udbytte aktionærerne, der, så spørgsmålet er, man skal, om de nu kommer og giver os den ene krone, som man egentlig havde skrevet, man måske ville give. Så det er jo en spørgsmål til konsortiet. Kommer den der ene krone, eller hvad? Fordi så kan det da godt være, at man skal igen købe nogle TDC-aktier for 49 kroner og 87 øre, og så kan få en krone. Det er altså nogenlunde okay afkastforretning, hvis man går og kigger efter udbytteaktier. Det ved jeg ikke, Lars Svendsen. Jeg tror bare generelt, når... Så noget sker, så skal man holde næsen væk, fordi lad dem, de nye ejere, morer sig og gøre, hvad de vil. Jeg tror faktisk, at den her sidste gang overlevede den jo på børsen, ikke? Mm. For det var jo næsten den samme situation for mange, mange år siden, da Kapitalfonden købte, ikke? Men der måtte de lade den blive, og de lavede nogle gevaldige operationer med selskaber, der blev fusioneret ind og frem og tilbage, og lange forklaringer baglæns for at få det hele til at kabane til at gå op. Men jeg tror, at denne her gang kommer de til at gøre noget andet. Jeg tror, at de gør det, at de siger, at de har fået 88, så hvad hedder det, når man over 90, kan man tvinge de andre ud, ikke? Mm. Så sidder de og siger, okay, så må vi jo tage den her over de næste, det var måske et år, og samle de 2% op. Det kan skattemæssigt sikkert være smart at gøre det inden 1. januar, vil jeg tro, men det er så sådan et ørerunding jo, om det bliver det eller ej. Så bruger de tiden til det, og når de så kommer op på 90,01, så siger de, nu vil vi gerne tage den af børsen, fordi så får de fuld hals og håndtræt over den, og de kan gøre med lån og alt det andet. Jeg har jo hele tiden troet, at et stykke af vejen, at det var Ja, det, de var interesseret i, det var at ligesom få fat på Tele Danmarks eller TDC's lån, som de så ligesom kunne give fra hvad hedder det, dem selv. Men hvis det er et børsnoteret selskab, så er det jo meget mere besværligt med at overholde. Så skal de have de armslængde for principielle, og den ene ikke får nogen fordel for den anden. Og sådan noget. Hvis det er noget, de selv ejer, så kan de jo gøre fuldstændig, som de vil. Ja, derfor tror jeg, at den forsvinder på børsen. Men bliver det så til samme pris, eller skal de ud og skrue lidt på prisen? Altså? Nej, så bliver det jo formentlig. Nu går den jo formentlig fise lidt ned, ikke? Fordi nu er der skuffelse over det der, at den ikke blev ryddet væk på, var det 50... 25, ja. Ikke? Og så nu er den jo så fise lidt af, ikke? Sikkert. Men der ligger jo så den her lille hånd under hele tiden, fordi altså... Det er jo lidt ligesom aktietilbagekøb, at der er jo hele den her hele tiden... fars hånd, der hver gang det drypper lidt ned, så fanger han regndrupperne. Jo, men du skal også have den lidt ned, for at folk de bliver bange, ikke? Og jo. Så sidder de og siger, det er jo en død ende at være inde i. Der er jo ikke andet at gøre. Kapitulere og sende penge over i noget, hvor der er noget fremtid, ikke? Fordi det, vi taler om TDC, hvor der er konsortium bestående af PFA, PKA og ATP, pensionsselskaberne, og fra Australien, Macquarie, som har lavet et konsortium og budt på TDC. De opnåede altså kun så 88% af stemmerne, de skulle have 90%, så det betyder, at TDC forløbig bliver på børsen. Mm. Tak. Så er der lidt nyt ude omkring Carlsberg. Vi havde lidt samtale omkring det i går, som var i den positive ende. Nu er der så kommet ud, at Rusland er til at afskaffe plastikflasker. Ej, ikke, men de skal bare blive mindre, ikke? Altså, de der... De skal ikke være de der literflasker, de skal være... Nej, det er både literflasker og halvlitersflasker. Ja, så det skal være... meget små håndbajer lige pludselig. Ja, åbenbart. Så skal der bare drikkes nogle flere af dem, jo. De skal nok lave en eller anden smart indpakning. Nej, det var jo lidt en mavepuster, fordi først var der den historie ude om, at man ville gå efter de her... små specialbryggerier, at man skulle have nogle tilladelser og sådan noget, og det kunne man måske godt se noget hurra på den korte bane af for Carlsberg, men ja, så kom der den her. Nu er det jo ikke vedtaget nu, men det er jo et forslag, og vi har jo set, at man har forsøgt at stramme op. Altså russerne, der bliver jo virkelig gået til de våde varer, og det er jo noget derfor, at den russiske befolkning ikke lever særlig lang tid, specielt mændene, at der bliver gået lidt for voldsomt til de våde varer. Men måske det er ikke kun øl, det er det hos spiritose. Det er jo det. Altså, ja. I virkeligheden så er det ret sjovt og komisk, at man tager noget af det, der har mindst promille, og så lader man det andet sejle, om ikke næsten så tæt på videre, ikke? Altså, så man skulle måske egentlig starte et helt andet sted. Men det er jo svært at lukke ned for en til... nationale drik, det havde vi vel også nogle svære år med brændevinen. Det var ikke lige, da jeg var på gaden. Men, det var første verdenskrig 1916. Ja. Så. Men det var den tid. Det var før min tid. Ja, det vil jeg også sige. Det var lige før min tid. Mens vi er lige i smålerisskuffen af nyheder, så var der også lidt ud omkring... smålerier, det er måske så meget sagt. Undskyld. Novo Nordisk, som har købt et nyt lægemiddel i relation til deres biofarmaka-bix. Et middel mod en blødere sygdom. Det er der, hvor en du skal hjælpe os. Som giver blodmangel. Mm. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Celleanemi. Men det, ja, jeg kender det heller ikke i detalje. Jeg troede, det var noget andet, det var. Men hvad hedder det? Det interessante er jo, at det er jo et... Den interessante er, om det er godt for deres butik, Novo Nordisk, jo, de har købt. Men det er jo også interessant ved, at det er sådan første gang, at de sådan... rigtigt køber noget nyt udenfor sådan, den verden, de selv har haft. De har jo normalt selv udviklet tingene, de så har gået videre med, ikke? Jo. Og Novo 7 er jo blevet til Novo 8, jeg mener også, de har 9, og de har en 13, ikke? Så hvad hedder det? Og det er jo så også ved egen avl, eller fra deres egen laboratorier, ikke? Det er kommet. Så hvad hedder det? Det er interessant, at de nu virkelig er parat, og det kommer jo lidt i kølvandet på, det skal vi lige huske, det er balladen nede i Belgien. Ja, Ablings, som de, Ablings, deres konkurrent købte i stedet for. Hvem var det, der købte Ablings? Det var Sanofi. Tak. Mm. Ja. Og det var jo sådan en helt anden størrelseorden. Det var jo 30 milliarder kroner, ikke? Og den her koster 400 millioner dollar. Så det er jo en mere overkommelig enhed, men de skal jo så også gøre det færdigt og alt muligt andet, ikke? Så men det er da interessant, at de sådan... det viser jo, at de godt vil. Mm. For ellers har de jo ligesom holdt sig til deres eget. De har været meget lukket, og hvis man skulle kritisere, hvad der er sket, det har jeg jo sådan set selv gjort indirekte, men på en pæn måde, hvad der skete i Lars Rebien Sørensens tid, så var det jo, at de købte alle de penge, de tjente, købte de egen aktie for at udlade udbytte, i stedet for at spare dem op og købe noget stort ekspandering. Og det er de jo ikke villige, og det er jo ligesom den den, kan man sige, lidt sikker vej, men, og du styrker aktiekursen og alt det der, men man har jo fået sin pund for at bruge dem, man har ikke fået dem for at grave dem ned. Og det har jo været sådan set stilen i næsten 15 år derude. Er det en god vej, Novo Nordisk og Lars Fruergaard har slået ind på her? Det mener jeg da, ja. At det er et positivt tegn på en positiv livsytring, og så må vi jo så håbe, at det lykkes, og det er jo så et specielt, produkt, og det er jo det ved det, at altså det er jo det underligt, at de har jo ligesom diabetes, ikke? Det er 83%, og så er det 17, så vil du huske tallet, i det her biofarmaceutisk, der består jo af tre forskellige områder, men altså og så er vel sure produkter, men det største produkt, de har, det er Victoza, det ligger på 23%. Det er faktisk større end alt det der. En halv gang større næsten end hele den der sektor, som de gerne vil. De vil gerne have flere ben at stå på, ikke? Det er jo naturligt, og det er forsøg på det her. Så ja, på lang sigt, men det tager noget tid, ikke? Det gør det. Det er jo med alting. Det er fredag. Vores telefoner er åbne. Du kan ringe ind til Millionærklubben og stille spørgsmål til panelet, som er Lars Svendsen og Lars Persson. Nummeret herind til, det er 20 24 7 24 7. Vores mail er også åben. Der har Oscar skrevet ind til, at han vil gerne høre et take på hende som Maurits. Lars Persson, den kan du tage. Ja, men lad den bare ligge lidt stille der, fordi der er lang vej endnu til i hvert fald, at jeg synes, der er tekniske signaler, man skal fange den på. Den er jo ikke engang begyndt at lave sådan en plateau. Den er jo ikke engang begyndt at lave sådan en flad mavelanding. Den hænger stadigvæk med næsen nedad, så ej... Lad den finde en bund omkring, folk er ude og sige 100, det kan godt være, vi skal ned i 99 og kyst, den ligger 125 i øjeblikket. Det er alt for tidligt. Bare... Det er lidt af en derut for den svenske folkeaktie, hende som Aarhus. Ja, apropos folkeaktie. Men det der jo er casen, det er, at skiftede man bare topledelsen ud, altså skiftede direktøren ned til vicedirektør, så tror jeg faktisk nærmest, at aktien vil stige. Fordi det er også hele det der med, det er far og søn, der sidder der og dasser. Det er der virkelig mange, der har været sure over, og så hvis man skal... De sælger jo heller ikke noget, det er måske også en del af historien. Det gør de nu, altså det står... der er bare ikke nogen vækst, vel, det må man sige, men de sælger jo trods alt noget, og så nummer to er, at det... markedet savner noget information. Hvad er det, man vil gøre? Lidt ligesom vi havde med Pandora, vil vi have noget mere information, altså, og det der... Og spørgsmålet er, hvor meget information skal markedet have? Altså det er da også et eller andet sted for, at man kan ikke nå at sende salgstallene ud af døren før... De ligesom er tækket ind på hovedkontoret, vel? Så nu så vi jo flytal her til morgen for Norwegian, der var jo eksempelbetante gode, og aktien også op med 4%, ikke? Så, men altså, nej. Lad mig hente så meget til det. Hold da for hente så meget til det nu, glem, vi er ikke nået i bunden. Glem den, kig på den til du, maj måned. Jeg vil også sige om det, at jeg tror, det er et eksempel på, at det er en virksomhed, som er blevet... på sin vis er blevet for stor, eller man har glemt, hvad det er, man har gør, fordi det er som om, det er sådan min fornemmelse, men, og jeg er jo ikke så meget forstand på tøj, og det er jo mest dametøj, men at de ligesom glemt glæden ved produktet. Altså, at når man, det bliver ligesom, at du sidder sådan nogle regnarkstrange, der sidder i et elfenbenstårn, og sidder og åbner nye forbrændinger, de åbner en hver dag, men at basalt set er det jo produkterne. Har vi ordentlige produkter på hylderne, og til den der prisniveau, de nu ligger i og sådan noget, ikke? Men det er jo ikke fransk eau de couture, vel? Men ligesom glæden ved det, det virker som om, de bare er interesseret i at få flere og flere volumen, og det er sådan noget, ja, det kunne du finde alle vejen, ikke? Og så visner sådan en virksomhed jo nedfra. Det er faktisk det, jeg tror, at en af deres store problemer. Og de er jo ikke gearet ned nu, for nu er de kommet ned på, de er jo åbnet 200 forretninger i år, og de har været helt op og åbnet en om dagen, de er op på 350, ikke? På et år. Men tænk at løbe rundt. Manden kan sådan set, chefen kan ikke bestille andet, og rejse rundt. Du skal jo åbne en ny fabrik i morgen i Berlin, og så dagen efter, så er det ind i Shanghai, ikke? Det er jo ret essentielt, hvis du siger, at det er hende som Aarhus, der mister deres hjerte. Det er det, du siger. Ja, det tror jeg, at det er, de er nødt til at blive glade for det. Og så har de jo så opfundet andre produkter. Så fandt de på, at de skulle lave noget til hjemmet også. Og så laver de et nyt mærke i London, som de prøver på at skal trække dem lidt op og sådan noget. Men det er jo deres hovedmærke, der skal trække dem med alt andet. Det er jo ligesom, når ude på Carlsberg, så opfinder de den der Jacobsen, ikke? Hvor de synes, at det er vældig interessant. Men det er røv og nøgler. Det er jo ikke noget, der bliver til at forstyrre nærmest det hele. Og så synes de, det er vældig, vi har en stor flaske her, hvor der er en liter i. Ved du det faktuelt, eller signerer det bare? Ja, det kan jeg se, og det kan jeg også godt nogenlunde bedømme, at det er ikke mikrobryggerier, der skal redde Carlsberg. Det er underholdning. Det er marketing. Det er, hvad det er. Men det forstyrrer driften af din virksomhed. Det er ligesom, når de har pelset ned i magasin, hvis de stadigvæk har det. Det var jo også noget, de tjente ikke 5 øre på de der pelset, det gjorde ham, Bjerg Christensen og sådan noget. Men det var så det jo fint, ikke? Men det var bare gøjl. Det var marketing. Sådan gør mange virksomheder, for ligesom at trække deres brand om. Marketing. Kommer jeg til at tænke på en her reklame, der er lige i øjeblikket i fjernsynet. Nå, never mind. Ja. Nå, det ved jeg ikke, hvad. Jeg kunne finde mange vinkler lige på den der, du ja. Bringer op der. Men det er da ikke helt øjne, jeg siger. Ja, du er jo kvinder og forbruger, så du må vide. Vi har Jan Olsen med på en telefon fra Ishøj. Godmorgen og velkommen til, Jan. Ja, tak skal du have, og tak for et godt program. Velbekomme. Hvad kan Millionærklubben gøre for dig? Ja, jeg vil gerne høre om Bavarian Nordic. Jeg har selv lige købt ekstra op på dem for ligesom at reducere mit tab, men jeg står stadig i minus på 30%. Hvad skal man gøre? Kan man sælge ud, eller? Nej, skal man du skal holde ud. Du skal holde ud. Og spørger du en inkarneret Bavarian? Ja, det er derfor, jeg straks tager ordet. Fordi jeg er en virksomhed, okay. Faktisk, jeg holder meget af, og mener, at den har en stor fremtid. Og det, men den bliver jo mishandlet på børsen, men det er jo så et spørgsmål, har markedet ret, eller har den vurdering, du laver af det, jeg går ud fra, du har en mening om det, siden du køber den, det må du jo have, ikke? Du må have en anden form for fornemmelse, eller hvad det er. Nu var den jo røget ned på minus 50% for et stykke tid siden, og så har jeg tænkt, okay, nu er den så langt nede, så hvis jeg nu køber lidt op, så kunne jeg i hvert fald reducere mit tab og håbe på, at den lige pludselig vender. Men, ja, dit tab bliver ikke reduceret, men du får større chance opad jo. Ja, det er det, jeg mener. Det er det. Jamen, det er også det gælder om. Man er nødt til at tanke op noget ned i hullet. Så må man komme og hjælpe Asger Aamund og hvem der er tilbage derude, hvis han er der stadigvæk. Mener du, at den er helt i bunden nu, eller ryger den længere? Ja, det mener jeg, men det er jo det der, hvor er bunden for et marked, det kan man aldrig vide. Og toppen af bunden af markedet, og tossernes marked, ikke? Så jo, det er den, fordi den er smadret, og som jeg har sagt før, og stadigvæk skal gentage, det er, at den der virksomhed eksisterer sandsynligvis ikke om 5 år, så er den købt op af nogen, fordi det er for interessant, det de laver, og det er jo nærmest en del af den amerikanske bioberedskabs militære, hvad hedder det, beskyttelse, hvad du kalder det. Koppevaccineberedskab. Ja, også, men også alt det andet jo, altså Ebola og alt det der. Mm. Det er bare det, at hver gang der ikke er Ebola-panik, så er folk ligeglade, og så snart det er der, så er de parat til at forære dem milliarder. Det er sådan nogenlunde balancen i det, men de skrider jo fremad, så og de er kommet, du kan sige, der hvor det er gået lidt galt, det er jo, at de har fyret op for deres egen omkostninger samtidig med, fordi Jansen, ham, deres partner, har fået taget 4 projekter fra dem. Så skal de jo fyre op for noget nyt, som de selv kan sidde og rumstere med derop. Og så i det her år, det har de gjort sidste år, og så i det her år kommer amerikanerne ud og siger, ja, vi vil ikke købe for 1 milliard cirka, vi vil kun købe for det halve i det her år. Men de vil stadigvæk fortsætte derud og købe mere senere. Og jeg mener jo, at der er en kvote på 100 millioner dollar i de der, ordreafgivelseskvoter, de kan få. Så altså, når de så brugt den, så kan de få en ny, men det er derfor kan du sige, at indtægterne bliver lavere i år, mens udgifterne egentlig kører op. Mm. Og så brænder du kasse af. De regner med at brænde omkring 750 millioner kroner af i år, hvor de plejer at ligge på nul. Men din holdning? Okay. Det er situationen. Jeg skal bare være lidt tålmodig, og så kan den nok vende deroppe igen. Ja. Okay. Det kan være, jeg har lige et tillægsspørgsmål, hvis jeg må det. Det må du. Hvad med Matas? Hvad siger I til den? Jeg synes også, den har været noget nedadgående. Det er jo to af Lars Vendsen til hjertebørn, det er to af mine. Ja. Men hvad hedder det? Ja, han ligger jo omkring 65 er nu. Tålmodighed, hører jeg sige. Ja, men de slutter jo regnskabsåret her, slutter den 31. marts. Så der skal jo komme noget her om cirka en måned, et eller andet midt i maj. Det kan vi lige finde datoen her. Hvad står der? Den 30. i maj kommer regnskabet for hele, altså det regnskabsår, der er gået her. Og hvad hedder det? De er jo under, har fået ny ledelse på faktisk en ret stor udskiftning i bestyrelsen, og også i topchefen. De har også fået en digital, nu skal de gøre noget af det her digitale, selv på internettet, ikke? E-handel, hvad de kalder det for. Så hvad hedder de er under kraftig genrejsning, men det er jo, det vil sige, det er jo ligesom kørt for mange år, hvor det bare stod i stampe, ikke? Og der ikke har været nogen rejsninger. Ja. Jamen okay, jeg synes bare, man har hørt nu, hvis nu Amazon, de kommer ind i Danmark der, så vil det gå hårdt ud over Matas. Og det gør de jo, Amazon. Ja, jeg tror nok, det bliver sådan nogle puderdåser til 300 kroner, som de skal, Amazon vil komme til at konkurrere med dem på. Men ja, altså, de æder jo hele tiden for dig, og du har jo også andre, og du er jo normal med det der sådan almindeligt, du kører ude på gaden, ikke? Men de har jo, Matas har jo også lige en fordel, og det gør de jo nok ret bevidst. De er meget ivrige for at slæve folk ned i forretningen. Og det er måske også årsagen til, at det her e-handel ikke er blevet til så meget, fordi de er ivrige på at få dem ned, så du kan vise, at du er en ny creme, ikke? Og så videre. Ja, nogen tålmodighed med Bavaring og tålmodighed med Matas. Det er der, vi er. Ja. Kan du have en fortsat god dag? Tak, fordi du ringede. Ja, og tak for svaret. Selv tak. Hej. Hej, vi springer direkte videre til Jeppe Poulsen. Godmorgen og velkommen til, Jeppe. Morgen. Godmorgen. Hvor har vi dig henne i verden? Jeg kører lige ude på Give. Ja? Jylland. Hvad sker der derovre? Der sker det, at jeg har et spørgsmål omkring SAS. Det har du haft tid til at tænke over. Ja, undskyld. Jeg har været lidt på Bilund. Nej. Jeppe, ja. SAS, hvad siger du? Jeg købte dem til omkring 20 kroner, lige før de lancerede deres aktieemission. Og siden da har jeg så bare været for dårlig til at få taget stop loss, og nu er vi så nede omkring de her 14 danske. Mm. Ja, altså nu, hvis jeg skal sige noget, så går det jo den gode tid i møde. Vi skal jo alle sammen en tur med lillemor, eller den nye kæreste, eller et eller andet. Eller begge to. En tur til en eller anden storby her i foråret, så tjek med det. Eller så er der nogen, der skal ned og spille golf i Portugal. Så du går i den gode tid i møde, så det skulle gerne... okay, regnskab, de kom med sidst. Ja, jo. Ja, så det skulle gerne lette nu, haha. Og vi har jo set og det skulle gerne også holde ved bunden her, omkring de der 13,5-14. Der er sådan en dobbeltbund, en i februar, og nu en her i begyndelsen af april måned. Så altså, hvis du ikke har overholdt din stop loss, jamen så synes jeg, man skulle blive lidt i den, og så sætte stop loss ved 13 og sige, jamen bryder den under der, så må jeg simpelthen tage tabet. Og gør den ikke det, jamen så kan vi håbe på en rebound. Og så skal du spejde efter sådan noget i første omgang 21, og skal vi være helt i de gode humør, så er det vel nok sådan noget 26, vi skal op og kigge efter. Ja, altså fundamentalt, der har jeg et target omkring 26 kroner. Ja, det passer nok meget godt. Og så må vi... Og kigger du på Norwegians passagertal i dag, så var det jo virkelig flotte tal, der kom ud, men det kan jo være, de har hugget nogen fra SAS. Jeg vil bare sige til jer, jeg har købt for jer en gang for nogle måneder siden på 15, og ligget, og den er jo ikke flyttet sig for det, og den er så faldet en krone baglæns. Men jeg tror, at den skal tilbage til 20 eller 25. Det er min gæt. Og jeg har faktisk en af de hurtige, som så desværre har kørt den forkerte vej, men det er der også meget, der er. Men altså, jeg vil ikke sælge her. Jeg mener, du får den op igen. Men det er jo en lidt mere følsom aktie. Og hvis Norwegian får problemer, det kan godt være, at de får flere passagerer, men de udvider jo flåden så vanvittigt, og de har gæld, jeg ved ikke om, man kan jo ikke tage om skorstenen på en fly, men hvad hedder det, så er det jo SAS, der står til at vinde jo. De ligger jo i baghjul på, eller, det er jo den største konkurrent, de har, det er jo Norwegian, ikke? Jeg synes, det lyder godt. Og i øvrigt, deres finanser osv., det vil du jo normalt være bekymret for, hvis en aktie ligger dårligt. At de er faktisk blevet rimelig gode, og de indfrier jo de her, hvad hedder det, preferenceaktier, ikke? For var det 3 milliarder, 3,5 milliarder. Og det gør de jo, fordi de er dyre, ikke? I rente eller udgift, ikke? Så det gør du jo kun, fordi du har penge, ikke? Så ja, vær frimodig. Jeppe, tålmodigheden er det gælder SAS. Kan du have en fortsat god dag? I lige måde. Godt. Det var Jeppe Poulsen, han havde ringet ind til Millionærklubbens panel, og det kan du også gøre. Telefonnummer hen til, det er 20 24 7 24 7. Lav Svendsen og Lars Persson står klar til at tage imod de spørgsmål, og de gør det på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Helt generelt, de her... så er vi jo et marked, hvor vi ikke rigtig kan finde vores ben at stå på. Der er noget handelskrig, der rumsterer. Nu står vi så over for en regnskabssæson, der brager afsted i næste uge. Det er USA, der tager hul på deres. Det er de store investeringsbanker, der ligger for. Lars Svendsen, der er en del lytter på vores mail, der gerne vil høre dig, hvordan du egentlig vil reagere i et bæremarked. Det er jo ikke det, der er snakken nu. Er det her en korrektion i tidlands marked, eller er det en trendvending, hvor vi går fra de sidste 9 års op ad bakke til ned ad bakke, altså et bæremarked? Ja, altså mit bedste gæt er, at det her er en stor korrektion på af USA's rally, efter Trump kom til, hvor det fra den der var det 8. november 16, og der kørte jo en lige linje op, og det var jo cirka alt efter op for indeks, man bruger, men det var været omkring 45% for Dow Jones, ikke? Indekset, det steg en lige linje i 15 måneder, og det stoppede så, jeg tror, det var den 28. eller 26. januar. Og så har vi kørt ned i 2 måneder siden, og vi ramte, var det ikke 26.300, vi ramte, ikke? Og som top, ikke? Og så ligger vi nu der og klor på hvad er der, 24.5, ikke? Står den i. Men jeg mener, at jeg mener sådan set, at vi skal ned og røre 23.000, før at der er, at vi som har reageret nok på det der. Og så er det jo så selvfølgelig, at handelskrig kommer ind på tværs af det hele og sådan noget, men det er jo sådan set, burde jo ikke i sig selv være skadeligt for de amerikanske aktier, vel? Altså det, hvis man tror på, hvad han selv siger, hvis man tror på samfundets autoriteter. Og det er der alt muligt grund til for alle folk, som lider af underdanig slavemoral. Er du sarkastisk nu? Nej, det kunne tænkes. Men så burde det jo være til gavn for amerikansk erhvervsliv. Han vil jo gøre America great igen, ikke? Men, ja. men altså isoleret set burde det jo være godt for amerikansk erhvervsliv, ikke? Så hvad hedder det, at der kan du sige, at det er ikke det, der skulle genere. 12-historien skulle jo ikke genere det amerikanske aktiemarked, men måske nok kinesernes, og ikke så meget europæernes. Det, vi har vel ikke blevet ramt. Vi kan sige det på den måde, at du tror stadigvæk, at vi er i et bullmarked. Du er fuldt ude. Ja. Alle penge er ude i spil. Nej, jeg er 10% likvid selv, men sådan hjemme i skuffen. Men jeg mener bare, at det hovedsagen er det derovre. Og så, når det så engang er blevet overstået, vel det bliver formentlig her i løbet af en eller måske halvanden måned, så kører vi opad igen. Men der tror jeg bare, at Europa, den her gang bliver det Europa, der får mest opad, og ikke USA. Mm. USA kommer også opad, men jeg er ikke så overbevist om, at den løber meget højere opad, end der, hvor den var sidst. Så nej, vi er ikke gået over i bæremarkedet endnu, og det er det, vi skal forholde os til, og når så det der bæremarked kommer. Jeg tror, hvis jeg nu skulle komme, så kan I jo, hvis I kan finde programmet og så videre, men jeg tror jo på, jeg har været ude og kloge mig på, at toppen kommer i september det her år. I slutningen af det år, måske altså sidst på året, kommer toppen, og det bliver så all time high. Ja, så kan det godt være en gang om mange år, 10 år eller sådan noget, vi går op på en endnu højere top. Men så er vi oppe og ringe med klokken, og så, og det er måske dags 15.500 eller sådan noget, vi skal ramme. Og det er jo meget, hvis vi har virkelig kan få. Jeg tror virkelig, der kommer et rally i år. Hvad så det er, hvis du står dybt forundret og tilbage? Ja, ja, ja. Nå, men hvad sker der så efter september? Jamen så kører. Så bliver det sort. Kaos og alt muligt andet. Og hvad gør Lars Svendsen så? Jeg ved det ikke, for det kommer an på, hvordan det ser ud. Men i hvert fald en ting, jeg vil gøre, det er, at jeg vil jo prøve på at gå kontant med en meget, meget stor del. Det er jo en ting, man kan gøre, ikke? Og så det andet bliver vel, at man så skal finde ud af, om man tør købe sådan noget bær, altså nedadrettede certifikater, og man kan komme over, måske skal vi til at kigge på nye ting. Og en af de nye ting, jeg tror, der kommer til at ske, altså, det skal vi kigge på guld. Det er den sidste safe haven, der er tilbage, som aldrig har været rigtig løftet opad. Mm. Og så, og det er jo så, fordi der stadigvæk er pengerigelighed, ikke? Altså, det bliver jo en nedgang i en situation med pengerigelighed. Det kan jo lyde underligt, men det bliver det formentlig, ikke? Og du kan jo også nogle gange se det. Hvis du fornemmer I aldrig, når I er ude i samfundet, sådan, hvad der sker omkring jer, at der er ikke til at finde parkeringsplads, der er kø på motorvejen, du kan ikke skaffe en håndværker, de griner af dig. Og siger, at næste gang, du kommer tilbage, så koster din vare 20% mere. Det kan jeg ikke fornemme, at der er det der overmod i systemet. Jeg er ikke meget for at blande mig med pøben derude af samfundet. Nå, men men jo, men, det fornemmer jeg godt. Jamen, kan du fornemme det? Jeg fornemmer sådan en det kan man godt. Ja, hvis du går på restaurant, så lige før tjener ikke gider servere for dig. Ja, men det første, man også opdager, det er, når vi begynder at køre alle de her reklamer for de her kviklån. Hvis man lægger mærke til på mange af de her tv-kanaler, der er jo alle mulige nye kviklånsvirksomheder, der er kommet op. Og det er det sådan en, så rejser første advarselsflag sig i min baghave og siger, det erindrede jeg også sidst, ikke? Og apropos det med håndværkere, når man spørger, hvordan går det med en håndværker, de har så susende travlt, så de... Jeg kan komme om 6 måneder. Ja, ja, de men altså, det er sådan nogle russiske tilstande. Og så, som der stod forleden der i avisen, en anmeldelse af de, vi har bruger jo journalister og andre, som skal få mediestøtte for at gå ned og æde på Noma, ikke? Så sidder de der og siger, ja, 2.200 kroner for middagen, og så 1.100 for vinmenuen. Det er 6.600 kroner for meget kogen, hvis vi skulle derned, ikke? Og det er alle pengene værd, ikke? Op i røven. De får nedskæret det der mediestøtte til det halv, så kan de der fyre alle de der madanmeldere, der sidder og sidder og gør sig klog på det, at jeg skulle gå ud og spise for 6.600 kroner, hvis lillemor skulle med. Har du ført, Hassan og jeg, vi er ved at lede efter bofællesskaber i Aarhus. Vil du være med på den? Nej, så går jeg på pension. Skal vi lige opsummere, hvad spørgsmålet det var? Hvad gør Lars Svendsen, hvis du i september, at du går du i guld, går du i værdscertifikat, går du kontant? Jamen, hvis vi smager meget præcist, så to ting. Jeg satser først på, at der kommer et stort rally, og det bliver på 20-30% i næste halvår. Når vi så når frem til det punkt, så skal jeg sige, så er det så stort et omskift, der kommer, at jeg har aldrig prøvet det rigtigt selv før. Så jeg kan ikke bare sidde og sige, jamen, så gør jeg sådan, som jeg gjorde i 1989. Okay. For det bliver, når vi har haft 30 år, 35 års opadgående kursudvikling, som startede i 1981 og til i dag. Så har der været lidt bummerne også. Men når det der kommer, jamen så er det, så kan vi diskutere, hvad det bliver. Bliver det inflation? Bliver det kaos? Bliver det borgerkrig? Bliver det opløsning? Politisk opløsning? Jeg tror, det bliver en voldsomt forløb. Men det bliver noget helt andet, end det vi forestiller os. Og det er også derfor, når du sidder og siger, jamen vi rente hymme er lav, og så du slæver 10 økonomer ind, så står de og siger, ja, rente hymme er vi lav, det vil være næste 10 år. Nej, det vil den ikke, fordi lortet afspor, og jo længere du kører ud over, for længere verden med brædder, jo værre bliver selvfølgelig dykket, når det helt kollapser, for så vil folk finde ud af, at de der autoriteter, du har siddet og tilbedt, og troet, at de var nogle vældige ikoner, og de kunne lede staten og beskytte mig, og staten skal passe på mig, alt det der røv, det dur ikke til en døjt, og så bryder det totalt sammen, og derfor bliver kan man sige, sammenbrud sandsynligvis meget, meget, meget voldsommere, og det bliver ikke kun en børsbegivenhed, det bliver en samfundsbegivenhed. Mm. Men det, du glemmer, det er, nu siger du, at siden 81 er markedet jo bare tøffet opad. Nej, det er jo ikke helt rigtigt, fordi hvis du tager en graf og kigger på den fra 97 og så til 2009, så var der jo sådan en vandret formation, sådan at det lige korrigerede. Ja, så, altså, ja, ja. Nå jo, men altså, det er da rigtigt nok, du siger, at vi bygger brædder, men det er jo først været de sidste par år. Altså siden jeg kom med i 97-98 med Viking og sådan noget, så har det da været en stor bølge, hvor at, så vandt vi noget på gyngerne, og så bagefter, så tabte vi noget derfra og 2000 til og 2003, hvor, og jeg kan godt huske, at 2003, der var overhovedet ikke nogen, der talte om aktier, alt var poppet ind under hovedbuderne, man nævnte overhovedet ikke aktier ved spisbordet, og det var lige før, at børstabeller var forsvundet i aviserne, fordi der var overhovedet ikke nogen, der interesserede sig for det. Og så lige pludselig her i 2003, så skulle alle være med, og så så kom der bloppet i 8, og nu taler alle om aktier. Men hvis vi lige tager den helt kort, så bare sige, at Dow Jones-indekset passerede 1.000, jeg tror det var i 1981, og nu koster det 25.000. Så kan man diskutere, om det har været positivt marked eller ej. Ja. Til spørgsmål, hvad Lars Svendsen... Det har været ret positivt. Ja, ja. Ja, Lars Svendsen, hvad han gør i bear market, det skal vi tale om efter september, fordi der er der en helt ny verdensorden på benene, kan jeg høre dig sige, Lars Svendsen. Den tager vi der. Jamen, jeg siger bare, at jeg tror på, at det bliver noget andet, end det, vi har oplevet før. Og jeg har heller aldrig prøvet det før. Mm. Og derfor er det, at jeg tror, det bliver meget mere end en børsbegivenhed. Vi har telefonerne åbne i dag. Benny Laursen har ringet ind til os. Velkommen til, Benny. Tak for din tålmodighed. Jo, okay. Vi skulle lige have vendt verdensorden her i studiet, inden vi kunne tage dig med på telefonen. Hvor er du henne? Ja, oppe i Nordjylland, det er noget, der er i nærheden af Brovst. Ja, det kender vi skam godt. Og det er langt. Det er langt væk. Nej, det kommer ind på, på så mange ting. Hvad er dit spørgsmål til Lars Svendsen og Lars Persson? Jamen, nu ved jeg sådan set slet ikke, om det kan betale sig at stille det spørgsmål. Har verden gået nedenom med hjem i september? Ja, altså på den anden side, så er jeg faktisk bundet om at hjem med nogle TK-developer. Benny, inden du taler videre, har du en telefon, du lige skal have, eller en radio, du lige skal have slukket i baggrunden? Det kan være. Det har jeg gjort noget her. Tak skal du have. Hvad siger du? Ja. Altså, jeg købte en gang i tidernes morgen, sådan lidt i protest, der købte jeg nogle TK-developer. Dem hører man aldrig sådan rigtig jeres udsendelse. Dem hører man ikke rigtig noget om. Og jeg købte dem egentlig, fordi hovedkontoret lå i Aalborg. Mm. Det var ikke særlig logisk. Men hvad skal man gøre med dem, og hvad sker der med dem? Hvad protesterede du imod, da du købte den aktie? Jamen, det var, at alt det, I snakkede om, det var firmaer, der lå i Nordsjælland eller omkring København, og der var ikke rigtig nogen herovre. Når du købte Gomspace, den bor også i Aalborg, jo. Ja, den har du da lavet sådan. Gomspace, den der med... Ja, men dem kender jeg slet ikke. Nej, det er sjovt. Gomspace, så minisatellitter, nanosatellitter hedder det. Nå, men ja. Altså, det der var problemet, det var, at det er jo en virksomhed, der udvikler... shoppingcenter og boliger og sådan noget. Og det har jo været noget underdrejet de sidste rigtig mange år. Og en gang havde vi jo et hav af selskaber på børsen. Sjælsøgruppen og Walls og alle mulige andre sjove selskaber, der lavede det her. Og det er ligesom... Jamen, de har det svært. Og det samme har TK også. Og så har de nogle ejendomme nede i Europa et eller andet sted, som de prøver at få afhægtet. Og... ja, det har de måttet udskyde lidt længere. De har sådan, der hedder asset management afdeling, som de vil sælge. Og vi har talt en del om TK. Det ja, vi har været lidt inde over den, men altså problemet er, Problemet er, der ikke er noget godt at tale om. Ja, men der er ikke så meget nyt at tale om. Jeg har faktisk luret på den et stykke tid, for jeg er altså fast ejendom, skal man altid passe på, og det er store projekter, der tager flere år at bygge færdigt alt det der. Men det er jo egentlig lidt underligt, at de har jo haft de her efterslæb med en masse projekter, de ikke kunne komme ud af, og var det i Polen og Tjekkiet eller noget. Og det har de noget, men, men egentlig, altså hele den der sektor har det jo meget godt, og du kan jo selv hvad som helst de vil jo gerne betale bare 4% i rente, ikke? Eller afkast. Så. Hvad skal Bjørn Laursen gøre med den her TK Development aktie, som han har købt i protest? Skal han droppe sine protest nu? Nej, altså jeg ved jo ikke, hvor han har købt den hen, men... Nej, nu er det sådan set lidt lige meget, fordi nu er de jo ikke så forfærdeligt meget værd. Nej. Så man taber 5.000, eller man taber lidt mere. Det er små ting. Altså, jeg kan lige så godt sådan set bare lade dem ligge. Det er mit eget svar. Så vent på, hvad der sker, fordi... Altså, det der... En af de ting, jeg troede på dengang, det var, at der i Østeuropa, og i de gamle lande i Østeuropa, begyndte at ske noget mere, end der gør. Jo, men jeg tror også bare, at de har brændt nallerne, ligesom nogle af vores andre danske virksomheder. Ligesom vi havde Royal Unibrew, der drønede ind og skulle købe noget polsk bryggeri og huhaj, og så skulle vi... Og så gik det lidt halvskidt, ikke? Der hvor Kim, den spændende guldskat, ligger begravet der, kan de få solgt det her TK Development Assets-delen til 400 millioner eller et eller andet, så kunne det jo godt poppe lidt op i kursen. Og så spørgsmålet er, hvad skal de så gøre med de der 400 millioner, eller hvor meget det nu er, de kan få for det her? Kan de udbetale det som udbytte til aktionærerne, eller skal de forædle virksomheden? Og nu koncentrerer de sig jo om Norden, Sverige og Danmark, og måske også lidt Baltikum, det har jeg egentlig glemt. Man kan også sige... Det er svært at se, hvor skal vi nu lægge det nye indkøbscenter, og indkøbscenter er jo heller ikke så hot i øjeblikket, vel? Men Benny, vi har ligesom kostet dig frem til at stole på din egen mavefornemmelse, nemlig lad den ligge. Det lader den bare ligge. Det lader den bare ligge, du. Det er godt. Kunne vi gøre andet for dig denne morgen? Nej tak. Det var sørme godt. Kan du have en fortsat god dag? Godt. Det var Benny, der har ringet ind. Hej, der har ringet ind omkring TK Development, og det har gjort på det telefonnummer, der hedder 20 24 7 24 7. Det kan du også gøre. Jeg har Lars Svendsen og Lars Persson med mig i studiet. Du kan følge med i, hvad der foregår her i studiet, og det kan du på vores Facebook-side, hvor vi live streamer. Vi har også vores mail åben, og der spørger Kenneth Larsen til tank. Lav. Ja. Du har jo sagt, at tank skal op, når markedet går ned. Har du det? Når markedet går ned. Eller du har i hvert fald sagt, at tank skal op big time. Ja. Og der er jo flere og flere, som hvis I vil have et opmuntrende lille forklaring, så kan I gå ind på nu havde vi TK, der findes jo et tankrederi, der hedder TK Tankers, koden er TNK. De har så en hjemmeside, og den kan vi så finde frem til. Og der er der en der, altså, de kommer hver måned med sådan en tank-update, der var en 7 minutter. Og han er også ude og siger ham, deres mand der, og siger, ja, det er en halv måned nu, og vi sejler faktisk rundt kun og stæver omkostningerne hjem. Men det ser rigtig godt ud mod slutningen af året. Og der er jo det ved det, at der er nogle, de her nye regler, der kommer for stigende vægt, og skrotningen af tankskib er... sted ganske voldsomt. Bolg er jo stoppet med at skrotte skib. Dem Norden har primært, ikke? Men på tankskib, der er der altså gang i skrothammeren, så det ved noget. Det er, det er jo det, der vil hjælpe balancen i markedet, og det er jo så dels de der nye krav, plus at, som kommer i 2020, for at de ikke må sejle på fed olie, og det vil jo så nedsætte farten på skibene, og det vil blive dyrere at sejle, ikke? Så kan man jo sejle langsommere, så sparer du olie. Det er jo sådan en akkumulerende stejl kurve. Det er ikke alverden, du kan spare, men du kan måske spare 10%, ikke? Ved at gå ned på sejle på en 12-13 knop. Men i stedet for 15 eller 16. Men pointen er så, at det der kommer, og så samtidig vokser verdens olieforbrug, vokser jo sidste år med 1,6%. Du holder fast i tank. Ja, meget, og det er jo det, der er bumpet ud. Men det er jo der, hvor folk så sidder og siger, du kan jo se ting som Torm, på den her købte Torm, 3 tankskib til meget lav pris, ude i Kina. Det er jo sådan set, lyder som en god forretning, ikke? Og stiger aktien, det er jo nej, de er ligeglade. Vi har Steffen fra Lyngby med på telefonen, og bagefter så venter Berit. Steffen, godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Ja, godmorgen. Hvad sidder du og funderer over i Lyngby? Jamen, jeg har sådan et lidt mere overordnet spørgsmål. Jeg er sådan en lille forsigtig aktionær, eller vil jeg sige, eller investor, som prøver at finde ud af, hvor stor del af mine frie midler, jeg egentlig gerne vil smide i aktier. Og nu ved jeg godt, det er ikke lige et tidspunkt, at måske jeg smider alle sammen ind i dem. Men sådan generelt, om hvor stor andel man egentlig skal investere, og hvordan man egentlig skal sprede sin risiko. Og så var det, at jeg har set i medierne her, jeg tror det var sidste uge, en artikel i Jyllandsposten, den har vist også været i Børsen, måske også andre steder, om Carsten Ree, som jo er en stor investor, som jeg har gjort nogle rigtig gode forretninger, som jeg mener om, jeg er lidt imponeret af nogle gange, de ting, han hiver igennem. Men det fremgår i artiklen, at manden han har ikke mindre end 4 milliarder investeret i aktier i øjeblikket. Og det er faktisk fordelt på kun 10 aktier, fremgår det i artiklen. Altså, der er et par af de store danske, og så er der sådan noget Tenant og Alibaba, som han har gjort det rigtig godt på. Ja. Men for sådan en som mig, så virker det jo fuldstændig vildt, at man kun har 10 aktier. En så stor formue placeret i kun 10 aktier. Så det kunne jeg godt tænke mig at høre Millionærklubbens vinkel på. Og så har jeg lige et ekstra spørgsmål også i forbindelse med det der. Det er, at det fremgår også af artiklen, at ud af de 4 milliarder kroner, han har investeret, så er en tredjedel af det faktisk på lånte midler. Hvor jeg så bare tænkte, som sådan en almindelig lønmodtager, altså hvis jeg havde 2 milliarder, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville gå ud og låne en tredje milliard for at investere. Men er det bare... Altså, det virker fuldstændig vildt for mig, det her. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad Millionærklubben synes om de ting her, der fremgår. Der er jo flere ting i spil her, Lars Svendsen. Et er, hvordan man sammensætter sin portefølje, og så er der jo den risikoprofil, du arbejder med. Og den kan vi jo så tage i relation til Carsten Ree. Ja, og så må jeg jo sige, at det berømte tal er jo, at man skal mindst have 8 aktier i sin portefølje. Og fordi hvis du passerer 8, og de vel at mærke er meget forskellige, så er du nået op på det punkt, hvor din spredning begynder at blive tilfredsstillende. Så når du de næste 4, du køber, dem får du ikke ret meget mere sikkerhed for stabilitet i din portefølje. Det handler jo om stabiliteten i de ting, du har. Du har flere heste og spillebold, æg i kurven og alle de der udtryk. Du skal derop, så er du faktisk nået op på et rimeligt niveau. Det næste, du har, det er så væsentligt mindre, ikke? Men vi havde jo også her forleden dag en eller anden... Det var, vi havde Hans Invest, der sagde, at de havde 60 forskellige aktier i deres portefølje, ikke? Og det er jo så ved at blive... Der, hvor du så har balancepunktet, det er jo det med, hvor offensiv er du. Altså, hvis du vil ligge med noget i meget, meget lang tid, og sige, jamen nu køber jeg, og jeg skal have dem igen om 5 år, tror jeg, i al væsenhed. Jeg kigger lidt på det, måske hver anden måned, og så tilpasser lidt. Så er det jo en god idé at have 20, eller, hvis man har de der milliardbeløb, 20 aktier. Men hvis du kører det sådan, at du sidder hver morgen og tænder computeren, og Carsten Ree sidder og siger, nu skal jeg lave noget i dag, ikke? Han er jo gået lidt på pension til den nærmeste, ikke? Han går og hyrer sig lidt. Jamen, så er det jo ligesom sådan, ligesom du har nogle skakbrikker, du flytter med. Og der kan man så sige, at altså, hvis jeg var her og ham, så ville jeg for det første ikke, jeg ville nok nøjes med at have min 2,5 milliarder, som han ejer, og så, sige, at jeg burde måske have... maks 15 papirer, som jeg så stadigvæk kan rotere rundt med, men, og de er jo så sikkert ikke lige store, skal vi lige huske, de påstander her. Men fordi det bliver jo så ligesom sådan nogle, du hele tiden, i princippet har du hele tiden hånden på dem hver dag. Men giver det dig et svar på noget, eller? Jamen, det gør det. Steffen, ellers så... Det er fint. Jeg skal op over de 8. Ja, ja. Der skal du op. Og det kan du ikke gøre, hvis du... Altså, nu siger det lidt brutalt, ikke? Hvis du har under 50.000, så, eller 100, så er du sådan set nødsaget til at tage 2-3 stykker, og så er det det. Mm. Fordi du skal i hvert fald købe 20.000 af gangen. Ja. Så kan man ikke sprede sig så meget. Men når du når op over hvis du rammer 8, så skal du 20.000, så skal du ramme 160.000, ikke? Ja. Så begynder du at gøre det, komme derop, ikke? Ja. Yes. Steffen, jeg kan sige til dig, at inde i Millionærklubbens podcast-arkiv, som du finder på vores hjemmeside, radio247.dk, der ligger der et kun 3 dage gammelt program med Lars Jensen og min gode kollega Bodil Galsel, der taler om fundamental analyse og hvordan man kommer i gang step by step. Så det kan du gå ind og høre lidt mere om der. Yes, jamen, det lyder spændende. Fortsat god handels der. Tak fordi du ringede ind. Jo, tak. Selv tak. Tak for et godt program. Hej. Selv tak. Ja, hej. Det var Steffen fra Lyngby omkring portefølje sammensætning. Har du noget at tilføje der, Pelle? Nej, det er jo et stort emne, som man kan slet ikke nå rundt om. Altså det er jo fordi han kørte som en forretning. Altså han kørte jo som virkelig stramt, og så siger vi en lille lønmodtager. Selvfølgelig kan vi slet ikke forstå, når man sidder som en, der er jo måske ude og sætte et hus op, eller lave et badeværelse, eller sådan noget, hvordan man kører det, men det bliver man... Og det der med at låne, jeg kender masser, der låner for ligesom at give deres portefølje yderligere op, fordi de tror på de ting, de laver. Så det er egentlig en meget naturlig ting at gøre, men jeg er helt enig med Lav. Det er simpelthen, fordi han sidder med hånden på kogebladen og overvejer nogle ting. Måske ikke alle aktierne hver dag, men det er det. Ja, jeg kunne sige også om det, at han har også på et tidspunkt været kendt for, at han tjente ørn på Nokia, jo, som han havde en stor op. Men, men han havde jo et problem efter Amagerbanken, og det var jo, at han havde et kæmpe aktietab, som han jo sikkert har skulle slive hjem igen. Så derfor kan man sige, jeg har jo snakket ikke med Carsten Rig, men hvad hedder det, at det er formentlig lidt derfor også, at han er kommet derhen, for han nåede at tabe en formue på, og skulle være... Men det kunne da være, at jeg synes, vi skal... Jeg har skrevet Carsten Rig. Det er godt. Vi inviterer ham derinde og hører, hvordan han styrer sin aktiebutik i stedet for. Med hans risiko, vil jeg så sige. Ja. Vi tager den sidste telefon igennem i dag, og det er Berit fra Gråsten. Godmorgen og velkommen til, Berit. Godmorgen og tak. Ja, hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har på et tidspunkt købt noget, der hedder Rocher, uden at helt vide, hvad det er. Jeg troede måske faktisk, det var chokolade. Men, det er ikke noget, det. Det er Roche. Det smagte lidt anderledes, så du... Ja, og det var lidt spontant. Ja. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at den opfører sig lidt underlig med portefølje, og også nogle dage kan jeg slet ikke komme ind på den. Lad os lige starte et sted, Berit. Ja. Hvor længe har du siddet og handlet aktier? Halvandet år. Og når du køber en aktie, hvordan gør du så det? Altså sådan, er det fundamental analyse, eller teknisk, eller som du siger, den her, den ser lækker ud. Det lugter lidt af chokolade. Det er intuitivt, tror jeg. Intuitivt, ja. Ja. Jeg må lige spørge dig, har du købt Roche i Tyskland? Ja, det har du. Ja. Det er ikke så godt, fordi det er ved det, og det har vi, det ser jo ikke for bebrejdet noget, men det er bare ved det, at når du køber aktier, så er der nogen, der er noteret, kan du sige, lidt mærkeligt i steder, hvor der rent faktisk ikke sker så meget. Og det er den tyske notering, og du skal enten købe Roche nede i Schweiz eller i USA. For Roche er jo et kæmpestort medicinselskab fra Schweiz. Og man er nødt til at være de steder, hvor der er børsomsætning. Og det er problemet, når ligesom, at den her aktie er noteret også dernede, og det er så endt med at blive sådan... Ja, det er de også, men der sker ikke rigtig noget. Tom Hårgaard gjorde det samme, hvor han også købte ind. Nu har jeg lige glemt, hvad han købte i Frankrig, det der amerikanske krigsforening. Ja, det købte han i Frankrig, og han var jo 3-4 måneder om at få dem solgt. Der var ingen, der ville købe det. For du kom til at købe den forkerte, kan man sige. Ja. Ja, hvad gør Berit så nu, når hun har købt? Skal hun til at komme af med den så bare? Ja, hun skal jo lige, du skal lige have styr på, hvor stor den er. Og der står, det er en fjerdedel. Aktie står der her. Et eller andet sponsoreret, at det er en fjerdedel. Det skal du lige holde øje med i forhold til, hvad den rigtige Roche-aktie er. Og så er du kun en kan man sige, rigtig bank, eller er det sådan noget selvbetjeningsbank, du er i? Altså, jeg har selv købt den via Nordnet. Ja, du men det bliver anbefalet af min bank. Ja. Fordi så er problemet jo det, at du er i sådan en selvbetjeningsbank, ikke? Og så det, du kan gøre... Og det er den der fjerdedelsbevis, hun måske har købt. Det må det være, ikke? over... Okay, og det. Ja, men problemet er, at der er jo ikke engang ordredybde i, og det kan jeg jo godt forstå. Nej. Så sidder vi jo et problem. Altså, så sidder du og handler med dig selv i øjeblikket. Altså, det kan vi jo... Vi kan ende med... Jamen, vi kan ende med... Det er en lang fredag, Birgit, kan du høre det? Med, at Birgit jo sidder og handler med sig selv. Der er jo ikke engang nogen ordredybde, når du går ind. Altså, det er jo... Altså, selv på First North-selskaber i Danmark, der er ordredybde på næsten overdrevet, men næsten på alle selskaber. Så vi har jo en stor... Jeg vil ikke sige problem, men vi har en udfordring, skal vi ikke sige sådan. Vi skal ikke sende Birgit på weekend med den her. Hvad gør hun? Hun må prøve at lægge sig ud i markedet på en eller anden måde, men spørgsmålet er, hvad pris til? Hvis jeg skulle være ærlig, så tror jeg vil gøre det. Jeg vil tage telefonen, og så vil jeg ringe til Nordnet, der faktisk har nogle folk, som hjælper. De har et handelsbord. Okay. Ja. Og så sige til dem, hør her, jeg er ind med det her. Og så ligesom finde ud af, hvor meget, hvor skal prisen nogenlunde være i forhold til den rigtige størrelse på den her aktie, ikke? Så du skal jo ikke forære dem væk, vel? Og når du så har fundet ud... Ja, men jeg har jo taget på dem. Ja. Men altså, det må jeg jo leve med. Jo, men ligesom finde ud af, hvor er nogenlunde en rimelig pris og så accepterer du en lille discount. Og så siger du til ham der, eller hende dame der, der sidder og handler, jeg vil gerne... Jeg er ind med det her, det er noget skidt. Og jeg vil gerne sælge de her aktier. Nu får du det næste halve år til at sælge den her på en limiteret ordre på en eller anden måde. Mm. Og så, så kan han jo så, hvis han kigger på den gang med ham, fordi problemet er, at det kan være, at der om 5 dage eller 2 dage rent faktisk er, du kan handle den, ikke? Men det nytter jo ikke noget, du så får solgt. Hvis du nu siger, at du har, hvis du sagde, at du havde 100 aktier, så får du måske solgt 3 aktier. Så det dur jo ikke. Du er jo af med de 100, ikke? Så derfor så er det nødt til at være nogen, der kan holde dig i hånden. Og prøv det der. Sådan vil jeg gøre. Ja, Birgit, det gør jeg. Det gør du. Tak fordi du ringede ind og... Må jeg komme med en opfordring? Ja. Ja. Ja. Den der diamant-ting, I havde sidste forår, hvor jeg... Det var enten diamant eller guld, jeg skulle købe. Den hoppede jeg lidt på. Kunne man lave en opfølgning på det program? Jeg kan ikke huske, om hun hed hende derinde. Katharine Pitsner? Ja. Har du været ude og købe diamanter? Lidt. Okay, men det er en varieret portefølje, du har sat sammen. Men jeg skriver Katharine Pitsner og diamanter her. Tak fordi du ringede. Det lyder godt. Tak for det. Nej, god weekend og når der til. Det er fredag her i Millionærklubben, hvor vi følger aktiemarkedet tæt, og hvor vi har 4 porteføljer, som er startet op her 1. januar. Vi har en aktiekonkurrence. I dag er det fredag, og det betyder, at vi tager imod spørgsmål, for jeg lytter, I kan ringe ind. Og I kan skrive ind på vores mail, hvor vi kun er 4 minutter tilbage. Det vil sige, at telefonerne er lukket for nu, men vi er selvfølgelig vi er her alle hverdag. Men fredag er altså der, hvor vi dykker ned i aktieposen og tager imod dine spørgsmål. Sara, hun er en fast lytter af vores program, Lars Persson. Mm. Og hun har kigget lidt via Vikingen, altså rent teknisk, på Elekta B-aktien. Mm. Og hun vil egentlig gerne høre, hvad du siger til den. Jamen, den har jo taget sådan en ordentlig hop op efter regnskab, og den ligger jo og tester modstandsniveauet omkring 90, og næste det er lige op omkring 95. Spørgsmålet er, om man lige skal lade den konsolidere sig lidt i niveauet, inden man hopper op eller hopper på den vogn her. Det vil jeg nok gøre i hvert fald. Og så sige, at bryder den gennem 90, jamen så vil jeg være med, og falder den tilbage, så var det bare kortvarigt. Der var nogle gode artikler om den i går i forskellige svenske medier, men vent til 90. Vent til, den er brudt igennem 90, vil jeg gøre i hvert fald. Var det ikke den, du var lige ved at købe, og så sprang den op som hest? Jamen, det var det. Den kom med regnskabet, og så var det jo den nærmest lavet en 12-15% stigning, og så er hesten altså galopperet for hurtigt afsted, så det tyvær, som man siger. Den er stukket? Ja, men ved 90 kan den blive lidt sjov igen, kan man tænke på, når den bryder igennem der. Så det vil jeg lægge en alarmlinje, der bliver, når den dinger op, så kan man måske tage den. Hvis du lige hænder markedet tilbage til mig på skærmen her, vi løber ind i sidste minutter af dagens, og det er rødt, og vi har altså noget handelskrig-retorik, der brager igen, og så har vi altså også en jobrapport, der kommer i USA i eftermiddag, det kan være den, investorerne venter lidt på, ellers er det næste uge, at den amerikanske regnskabssæson for alvor går i luften, vi får også 2 regnskaber herhjemmefra, det er Tryg, og så er det Christian Hansen, der er lidt forskudt i deres regnskaber. Millionærklubbens markedsudsigt er en 10-minutters podcast, som Persson og jeg laver her efterfølgende, hvor du lige får et hurtigt overblik over ugen, der kommer. Vi er selvfølgelig til at tage dig i hånden igen på mandag og se, hvad der sker. Skal der handles, drenge, her i eftermiddag? Drenge, undskyld. Jeg er jo fyldt op på ylderen, så jeg synes, det er meget godt, fordi jeg har. Men altså, markedet mishandler mig, men det kan jeg jo ikke. Det må jeg finde mig i. Nej, det skal nok komme den rigtige vej igen. Vi skal bare overstå det der Amerika. Jeg skal lige bombe færdigt, så kører det vel igen. Hvad siger du? Jo, altså, jeg... Du har 40.000. Jamen, det er jo det, jeg har, og dem har jeg det egentlig meget godt med, så ja, jeg vil vente lidt og se, hvad der sker. Og den med svenske krone er nede i 72, hører du? Ja. Det er helt elendigt. Over at handle over broen i weekenden, så skal der shoppes. Nej, men det er det faktisk. Men det er jo for, det er jo på grund af, at de kæmper med bruger det som sådan en konkurrencemiddel, ikke? Altså, at den svenske krone er billig over for euroen og dollaren, så ja. Millionærklubben med Lakker mod ende denne fredag. Tak til alle jer, der ringede ind, og jer, der skrev ind. Vi gemmer jeres mail, dem vi ikke fik svaret på, og tager dem med os ind i næste uge om små. Jeg skal også lige sige tak til vores tænker, Jens Lund derude. Tak skal du have, fordi du tog imod telefonerne. Marot, okay, så ja. Undskyld. Ja, ja. Om små 5 minutter, så er René Fredensborg klar her i studiet med René Linière, hvor en række kunstnere diskuterer, hvad der foregår i samfundet, så bliver endelig hængende. Inden lad os have det tid til nyheder her på Radio 4-7 kl. 10.